Nida Tüfekçi'nin Kırşehirli Muharrem Ertaş'tan derlediği bir halay havasıyla başlıyor programını. Başımda altın tacım, hem susuzum hem açım. Yarimi bana verin, gerisi anam bacım.